Polo ndiani yatili loma yapo. Loma yaba, dian yendo. Men polo yuante Jesu Kristo na kemo, uti nunu den yini kegani yuwa kentuwa otondo keba wangi olabar ngamu. Ndiani letili yemiyami ye loma po. Hari yogu uti nden nyeni unyua nyeni olabar ngampo, keten ke osawal puwaba diano idiani yingar kenganini. Olabar ngamo yen mari obejua mamfuri. Aya diri wa Maria buru ne po o ti da fere furu honu amale do gade le no tin fu mi wa pa kemu po ke o ti e o tin bi juwa kalma o fi ma beten ko fi ya po wanen ti e ti diro Jesu Kristi kemba wan ya po te dem ba le ngamle ke tuwa o tondba ke tin ya gobre ini buru kuri bandano ke tu o mam himoko ti la ne fi ya ba yimbe Jesu Kristi yin ya ba ndiani yipo yimbi yabe ye loma ke tiye utinu buwaka puli. Wanyini yimbi yaba ke yi gagropo. Te ba utinu len odiyori Jesu Kristi mpayili ngambli len miyanduwamu. Nkpa tuwende utinu yikulupo Jesu Kristi ya yelini. Kalma bimari dandana mama nganduna nukuli. Utinu menguwayuwa len lepa yenli ke wangi obijwa yala bar hamo. Kien siro ken tiare ke taga yikuli yila yonu kuli njande ni kinachere. Miyaro ke liyati oya mbuwama. Memba usan mwala wanake chwayekan. Kalma mbuwa harbo ngala ke leyi. Ke buwagari leni yi uti unfuma mpuni ya pabu ke inya seke pa. Bimo inya chwayekani te kulu mbali pa pali kalma minleni yimbantan ke pia dandan ya po. Npiba. Mbwa ke yim bandi ke ya yugni yaba nden jake ke ba chwa yikani. Ke mefre ke babon luon kar ba yisiga nane menden bandi buwe tuwe sigi mama. Amahar mwara bon ba yem pigni sanu ke miifr ke chwa. Liti yem potilare ke mengere binu fandamba len bi yam buwan dampo. Yabin ban uchoko len yabin ke ban kulpo. Lan ya po mbuwa harbon kiyan la ke ya wangi yimba ya ben ye loma moko ola bar ngamu. Kalma miyige ife ola bar ngamu wangu mpo. Ditye utiyon palu ya ben dan kul ya tin mpo. Kekil jufi mba ke ngwarbini lamba. Ola bar ngamu yen dwagadi utiyonu sabi ni salbo po imo mwani ke betir mama kalma li dandan ya po. Len li dandan bebe ya po nani landiyan mama. Oni tegnka ba ye kelma udendan yapo utien pa bien doratan porpo ke ba chwe ya ben yewo ke tien yar ke tie kuri ban ya ban mwande ke nyi imo mwani lembe biarma kelma on lomba frke ban yara wanu tien po dogare utien dogare be pola utien pa chemo yunke pia gbema len wantie mama na te bin sarban ba frke le yara amma haranduna takam yugnu la bon kulu dogare wan ta yaare anini lanin tene ke ba pia bamba frike tab yaara ke gabe yula kalma ba ke be bani wanu tienu ba pia ro ke go tuondo nan lampundu mam amma bi yaare bi yan kpa fanani bi yan pim ten ke bu kwal biiglenni ba ke be pia be yula ke be tiyan fo damba bi toyan lo damba bi lebru tienu yuan kan pe yak pia ke kiyagre anan nana ya nalun misaro yuan bakpe lente bon yurti lente yandi lente bon barankara li tielan ya poyo ke utien mo ngaba ke be param bwa ban ya tien ya bon jogand kul dierba lane bi jigirbi yula har ke tien yarin pia ife bi banan po be lebre ke ha utien tie ma mo mwani ke nwa me fama be kiyagro tien den ta yaala ke nga o tagro o ba yuan ponde ki ya barte pari hali ya yonu kuli amina. Li tielan ya po ke utien mo ngaba ke bubanan fima. Ya amin tieti chakande ke jigirba mparba. Babu fuwa nga utien mbili bupo yara ke chakan bi yula. Bija moko nga utien mbili ke banya talen bupo mama. Bubanan fima chonan me fantam yeni jatwa po ke teni ke bi chakani len jatwa ba. Lan wani be bare ban be ba ya pampanin dagari be yar min po nan bin sarmin den suaka la ponde ban bandu tien yeni utien mo ngaba ke biyanti ya biara parba ke ban ya tiende yarin ke pundi yarin kartie kuli biye be palani yarin biya lene minganga buama len mi biarma be parago biye lene linu ponli len buku pama len le kwali len mi niam kuli len bunu fam biarbu len kutu tong be go tie bi nyo pal damba ke mar bi liepo yarin biya len otion ye kaba len bi yosi damba len bi japa damba len yaben parbe yula be go tilia biarma ngaran pa ye ke tie bi dan ye ka moko ba tie an fuoma ba kuande banyen ya nyonyeni ba pieno topo pa dingli leni ninyin barma ba ke be bani otin mabel kama ya men tie ke yerkel ponde ke ya ben tieni la biar borun pe amma be tien la ban be ba ke go sare ya ben tien yin po imomone.